Bonjour, ici Radio Horizon. Guten Tag, hier ist Radio Horizon. Hi, you're listening to Horizon Radio. Allein gemein mit einem Horizon mit, hebben we een groot spektakel. En hier zijn de Horizon Hits.